tu trzeba zamkać czwarty hak, pośpiech na dół, by pokazać się dziś światu. Na podwórku od wariatów, na wyjściu słyszę ratu i oczekują drobniaków. Mam tylko kartę z pinem i tychę w papieżaku. Odpalam to co mam, marsz obieg do bankomatu. Pod sklepem widzę zwadę z setka dwóch ekstrzamaków. W głowie koncert, mam Kraków, wokale Udonia. Jakiś chuj do skurwienia, umową chciał przekonać. Telefony wykonam, lista połączeń spora. Rycha, codzienna zmora, internet czeka, poczta. Myślę ile można, kiedy relaks odskocznia. Jeszcze nie teraz, management mnie wykończy. Skurwiały serwer z netem, nie mogę się połączyć. Wreszcie jest, klepnę hasło, mam zaliczkę na jasło. Puszczam rider techniczny, na ten koncert i fiasko. Kolejny błot na stronie, przez zęby cedzę bluzgi. Zaciskam pięści w dłonie, dobra zrobię to później. Bo na spotkanie ważne, dziś nie mogę się spóźnić. Za 5 minut 13, jest ciasto w centrum miasta. Pora biznes lunchu, skończę, będzie 17. Mam swój mały stolik, mały browar nie zaszkodzi. Nie jestem alkoholik, mimo że się powodzi. Wreszcie wchodzi promotor, z twarzy podobny do nikogo. Nażre się na moje konto, że mam klasę się dziwi. Jest amatorem, nie posiada swego CV. Raczej mu nie ufam, weź połowę wypłać z góry. Reszta to small talki, o pogodzie bzdury. Do widzenia, kończę gościa, teraz pani redaktorka chce znać kulisy pracy. Ja obcinam jej tyłek, który z gracją prezentuje. Poszukując dyktafonu, raczej się rozczaruje. Parę słów do mikrofonu, ile z rapem, czemu hip-hop? Dlaczego w ogóle wyszło? Banały to wszystko. Coś tam gadam, wodzę wzrokiem, ona noga na nogę. Myślę rychu, ty świnio, ona zlizuje z was. Zmysłowo piankę z cappuccino, odmulam z tą dziewczyną. Już dziś raczej nic nie zdziałam, zostawię wizytówkę. Wywiad będę poprawiał, ciężkie życie rapera. Tak mam kurwa pracy na wał, a depresja rapera. W tym temacie to nie banał. Kilka godzin mi zleciało szybko jak moment chwila. Drugie danie o tej porze, wiadomo kasa mija. Jestem tu codziennie, często jemy to co chcemy. W lokalu eks wydawca, wypłaca nam tam tamtiemy. Odbiór kwitujemy, swój procent zwija dalek. Wsiada do Passata i tyle go widziałem. Nie lubię takich dni, a to dopiero poniedziałek. Z tego wszystkiego o siłowni zapomniałem. Skoczę tam wieczorem, jeśli w ogóle się wyrobię. Dziś nie będzie przyjemności, poza tym, że coś zarobię. Znów chwilę na powietrzu, o znajomek, siemanko. Jak leci powolutku, idę sprawdzić cele w banku. Legendy już krążą o tym, jakie mam saldo. Coś w końcu trzeba zrobić, by nie upaść tu na dno. Wóbek, kolejka, gorąco wymiękam. Pani od kredytu życzliwie na mnie zerka. Każda sekunda zwłoki to dla Ryszarda Męka. Jeszcze 3 lata temu to nierealna scenka. Wreszcie jest moja kolej, dzwoni budyń. Weź to olej, nie mogę, mam eliksir. Na tym stracimy wszyscy. Zaraz mieszczyści przez te interesy. W pogoni dla korzyści przeżywamy nowe stresy. Wychodzę załatwione, radio, taksi, dzwonię. SMS-y jak szalone, jeden po drugim lecą. A trzeci telefon alarmem przypomina, że pan Gwiazdor na foku ma wizytę u fryzjera. Kurwa afera, czas robić się na bóstwo. W lusterka auta zerkam, rzeczywiście lot za późno. I życiowy dramat w twojej głowie się zaczyna, gdy łapię się na tym, że wolnego czasu nie mam. Przed 7 już ziewam, czas zmienić okolice. W taryfie hajs liczę, przy popowej muzyce. Powerplayowy hicie z wytwórni UMC. Pan zmieni mi te stacje, nie chcę słuchać gówna więcej. Dowozi mnie na miejsce przeznaczenia, tu wysiadam. Tak, klient kodowy, to za kurs na razie spadam. Tu na swoich starych śmieciach rychma chwilę na oddech. Zrobię tu zakupy, jeżyce najwygodniej. Kosmetyki w lewiatanie, ta koszul w szansecie. Na wagę w Łodzi wiecie, bek bielizna w komplecie. O trzeciej najgorzej, ludzie wracają z tyrki. Wrzucam kamuflaż, proforma dla zmyłki. Zyskam więcej czasu, gdy oleję dwa spotkania. Siedzę w perfumerii, testy z Dolce & Gabbana. Ale kanał, takie życie to banał. Chcę do kina, do parku, na ławkę tak bym gadał. Z chłopakami nic nie robił, czas marnował tak jak kiedyś. Jeszcze niedawno, w czasie klepania biedy. A tu życie chce mnie zmienić, o tym kolejny tekst. Zaszła nieoczekiwana, dla rycha zmiana miejsc. Dzwoni ktoś z TVN-u, czy się pisze na rozmowę. Tylko się uśmiecha, musi przełknąć odmowę. Jaka gala w Sheratonie, a w jakim charakterze? Że niby jestem trendy, pani mówi to szczerze. Olewam takie spędy, w sens idei nie wierzę. Zresztą tego dnia mam koncert, nie chodzi o pieniądze. Tam ludzie czekają i dla mnie to proste. Znów ktoś na linii, słyszę ciepły damski głos. Można się rozmarzyć, ona cała noc i sztos. Na ziemię zejść, bo tu lipa jest akurat. To laska z telefonii, niezapłacona faktura. I tak co chwila, stale ktoś coś zwariowałem. Marzę by Hennessy się najebać w karnawale. Uciec choć na moment od życia co nie zwalnia. Tempa, które powoduje niezły rozgardiasz.